Április 1-től legális a kanabisz fogyasztás Németországban. 3 marihuána növényt termeszthet egy felnőtt legálisan. 50 grammot tarthat otthon, és 25 gramm lehet nála. A marihuána biznisz beindult, és már lehet látni, hogy kik lesznek a nyertesek és a vesztesek, írja a közszolgálati Deutsche Welle. Az újságíró megkérdezett egy vállalkozót, aki korábban 2 évet töltött börtönben a marihuána termesztése és terjesztése miatt. Most viszont már sikeres üzletember, akinek 2 boltja is van, melyek üzleti forgalma valamivel meghaladta 2 millió eurót tavaly, és idén 3-4 millió euróra számít. Eddig orvosi receptre lehetett a marihuánát vásárolni, de most már sokan hozzájuthatnak nélkül is. Ezért azok a cégek, melyek eddig orvosi célra termesztették a marihuánát, nagyon jól járhatnak. Jelenleg 200 000 páciens kapja receptre a marihuánát, és ez a piac dinamikusan növekedhet, ha életbe lép a törvény. A piaci forgalom 200 millió euró, de ez minden bizonnyal komoly növekedésre számíthat. Zaher Gábor toxikológus szerint Magyarország még messze van ettől. Megítélése szerint első lépésként az orvosi felhasználásra kellene engedélyezni a marihuánát. Második lépésként a marihuánát a dekriminalizálását tartja fontosnak, miután az évi 8000 kábítószeres ügynek a fele ezzel kapcsolatos, melyek közül nagyon sok csak arról szól, hogy valaki zsebében találnak egy minimális mennyiséget belőle. Világnagy baromság, hogy a marihuána kapudrog lehet, jegyezte meg Zaher, aki szerint ezt az egész kapudrog elméletet el kellene felejteni. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a marihuána fogyasztásnak is lehetnek veszélyei, ahogy természetesen létezik marihuána függőség is. Nem szeretnénk pozitív színben vagy egyoldalúan feltüntetni a fogyasztást. Sóvárgás, teljesítményvesztés, pszichológiai függés, korai és hosszantartó fogyasztás esetén értelmi képességek változása állhat be. Vannak különös kockázatai más tudatmódosítókat használók számára kombinálva. Miközben a hajlamosaknál aktiválhat szorongás, depressziót, önsértési gondolatokat, pszichotikus epizódokat. Ekközben orvosi céllal használják éppen ezek enyhítésére is. Emellett viszont sokakat mentesít az alvás zavaraitól, a halállal kapcsolatos szorongásától, és a szervezetre gyakorolt hosszú távú hatása az töredéke az alkohol egészségkárosító hatásainak. De ebbe az irányba sem mennék el, hogy a függőségektől szabadulni nem tudó alkoholbetegek számára egy élethosszabbító kapaszkodó lehet, mert még ott se tartunk, hogy alkohol helyett tömegek válasszák a jól beállított gyógyszeres kezelést vagy pszichiátriai segítséget. Viszont azért megfigyelném mindezen pro és kontra dolgok ellenére, hogy nincs itt rend. Meghurcolni a fogyasztókat a segítség helyett, az példátlan. A test betegségét azt átérezzük, a lélek szenvedését azt ignoráljuk. Az ember feletti testet ünnepeljük a sportban, a lélek ember fölé emelkedését viszont korlátozzuk. Az életveszélyt az extrém mozgással előidézőknek ajándék GoPro-t adunk, a zsíros ételek túlhasználóinak aranykupa jár. Az alkohol túlhasználóinak alfa státuszt adunk, a sportot életveszélyig tökéletesítőknek pedig életjáradék jár. A nikotinfüggőknek kerek magyar trikolor lett a saját címere, a koffeinfüggőknek kézműves kanzenélmény diktál a gasztrokultúra, ezzel szemben a mentális zavarokkal küzdőknek megszégyenítés és útszélénhagyás jut, a pszichiátriai gyógyszerek túlhasználóinak érzéketlenség és stigma jussa, a pszichoaktív szerek használóinak pedig egyszeri fogyasztás után is büntető eljárás. Nyilvánvaló, hogy vannak egészségkárosító hatásai a marihuánának. Nem is kell ezeket eltitkolni. Rontja a memóriát, ez köztudott. Ez az egyik legemlékezetesebb, már annak, aki nem fogyasztja. A fogyasztásnak a módja az tüdőrákot, gégerákot, érszűkületet, mi egyebet okoz, és a leggyakoribb módja a fogyasztásnak bizony az égetés és a füst letüdőzése. De nem törvényszerűen kell így fogyasztani. Már léteznek alternatív fogyasztási módok, egészen a párologtatás, vagy mondjuk a süteménybesütés és mi egyéb, és ahogyan a marihuána az egyre jobb üzlet, úgy születnek meg a marihuánának, meg a kapitalizmusnak a keresztezése nyomán olyan fogalmak, mint THC tabletta, THC-s csokoládé, THC-s nyalóka. Na most ezek már nem fenyegetnek tüdőrákkal, gégerákkal, érszűkülettel, mi egyébben. Hát valójában nem a marihuána volt az, ami ezeket leginkább okozta, hanem a fogyasztásnak a hibás módja, a kátrány letüdőzése. Az a nagyon-nagyon súlyos hiba. A cigaretta esetében éppen így, de amint tudjuk, a marihuánát általában úgy fogyasztják, hogy ott nincsen szűrő, ennek megfelelően egy joint nagyjából 10 füstszűrős cigarettának felel meg, hogyha az egészségkárosító, vagy a tüdőre, meg a gégére vonatkozó káros hatását vizsgáljuk. Nyilvánvaló tény, hogy a marihuána fogyasztás kiválthat lappangó skizofréniát. De ehhez lappangó skizofrénia kell, ehhez az a genetikai veszélyeztetettség kell, amelyet manapság már genetikai vizsgálatokkal akárki is szűrhet az, aki ennyire tart ettől. Biztos, hogy aki óvatos, és minden káros lehetőséget, vagy súlyos problémára utaló lehetőséget kizár, az nagyobb biztonsággal tud fogyasztani bármit és akármit, ideértve akár az alkoholt, akár a marihuánát. Ugyanakkor az egy tévedés, hogy a marihuána fogyasztás az képes kiváltani az alkoholfüggőséget. Itt úgy áll a dolog, hogy ha valaki függőbeteg, akkor az attól a szertől kerül flóba. Akkor az attól a szertől válik önfeletté. És ez egy más szerrel nem kiváltható. Tehát ha valaki marihuána függő, az ihat 1-2-3 sört, de a negyediket már nem fogja kérni, mert nem az lesz a módja. Ő nem abba a flóba fog kerülni, és viszont, hogyha valaki alkoholista, megvonott tőle az alkoholt, nem fogja tudni a marihuánával kiváltani azt. Ezért aztán ez az összevetés az alkohol és a marihuána között, ez nem ilyen direkt módon értelmezhető, hogy aki ma alkoholt fogyaszt, és nem ezt tenni, hanem marihuánát szívna helyette, az jobban járna. Bizonyára jobban járna, de nem ilyen módon felcserélhetőek ezek. A marihuána az abban a vonatkozásban hívja ki az alkoholt, hogy az alkoholt az semmilyen módon nem tiltja a törvény. Minimális mértékben korlátozza a törvény, és sokszor annyian halnak bele, mint a marihuána fogyasztásba. És akkor ilyen módon azt kéne vizsgálni, hogy miért nem legális hasonlóan a marihuána, mint az alkohol, vagy miért nem illegális az alkohol hasonlóan, mint a marihuána. Csak a következetességet kérik számon, akik ezt így ilyen módon tematizálják. Pont ezt akartam mondani, hogy nem vagyok a fő legalizálása mellett, inkább amellett lennék, hogy az alkohol fogyasztása is csökkenjen, mert én úgy látom, hogy sajnos nem sokat ad nekünk az alkohol néhány balhézó szülőn és elvesztegetett évtizeden kívül. De szerintem inkább az lenne a feladatunk ezzel, ugye már csak azért is, mert a fűhöz hozzá lehet jutni, tehát hogy is mondjam, majd hogy nem legalizálva van bárki hozzájut. Az lenne szerintem egy nagyon fontos feladat, hogy segítsük már a gyerekeket abban, hogy ahelyett, hogy a gyors és a csak is tüneteket enyhítő megoldások helyett a valódi problémáikat egyrészt detektálni tudják, és meg tudják fogalmazni már mondjuk általános iskolában, hogy félénk vagyok, stresszes vagyok, unatkozom, magányos vagyok, nem tudok határokat szabni, tehát legyen fogalmuk a saját érzéseikről, és hogyha ez megvan, akkor legyen fogalmuk az egészséges módszerekről, legyen az is egy alternatíva. Most ezt úgy érted, hogy mire oda jutnak, hogy már környékezi az életmódjuk azt, hogy elkezdenek alkoholt fogyasztani, vagy akármi, addigra rendelkezzenek egy önképpel, hogy egyébként nekik mi okoz nehézséget. Ismerjék meg saját magukat, ismerjék fel az érzéseiket, és ismerjenek egy csomó kiutat, ami sokkal nehezebb, tehát önvizsgálatot tartani, pszichológushoz menni, rendszeresen edzeni, vagy egészségesen élni. Számos problémára, amit az előbb felsoroltam, megoldást fog nyújtani, és ezt sokszor a tudatmódosítók oldják meg órákra, pedig szerintem a belső felfegyverkezést egy tartósabb megoldást nyújtana, és ez csak egy mankó sokszor az alkohol, én is tudom, én is emlékszem rá, de hogy egyszerűen nem áll mindig rendelkezésre, és sokkal erősebb az, amit így lassan építettél fel. Szóval én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy mielőtt ezekhez nyúl, próbálja már megtalálni, hogy mi lehet a valódi gond, akár felnőttként is, mert ezzel kapcsolatban tényleg soha senki nem fogta a kezünket, hogy fogalmazzuk meg az érzéseinket, és hogy legalább futtassuk már végig a szoftveren, hogy mik az egészséges megoldások, mert csomószor tényleg az étkezéssel, meg a sporttal meg tudod, de még, én végül szeretnék még egy gondolatot hozzátenni. Szóval annyi jutott még eszembe, hogy nagyon fontos, hogy ne a dílertől, ne a haverjaitól szerezzél infót, hanem a tudományon keresztül az egész. És hogyha azt mérlegre teszel, és azt mondod, hogy nekem így is megéri, csináld tőlem nyugodtan. Én a Medical News Today cikkét fordítottam le, ez egy pro és kontra cikk, teljesen tudományos alapon, direkt ilyet kerestem. Ők azt mondják, hogy a szklerózis multiplex tüneteit enyhítheti a tudomány ellenállása szerint, a chemo-Hanningert is enyhítheti, erős mellékhatásokkal ugyanaz epilepsziás rohamokat is. Ezen kívül valószínűleg növeli a rövidtávú pszichózis és skizofrénia kockázatát, ugye ezt említette Robi is. Használói gyakrabban tapasztalnak öngyilkossági gondolatokat, megnő a depresszió kockázata, bipoláris zavar meglévő tüneteit súlyosbíthatja, nincs mások, a hererák fokozott kockázatát növeli, egy általánosan legyengült immunrendszert hoz magával, zavart az agy fejlődésében, de csak a tizenévesek körében, legalábbis ez a kutatás ezt vizsgálta, hegesedés a légzőrendszerben, károsítja a vért, hörkurúthoz vezet, és a férfiak termékenységét csökkenti. És hogyha ezt mind így mérlegre tudod tenni majd nagykorodban azzal együtt, hogy megfogalmazod, mik a problémák, azt mondod, hogy ismerem az egészséges utakat, de valamiért nem azt akarom választani, hanem ezt a néhány órára szolgáló raktapaszt, akkor tőlem oké, meg amúgy is ez a helyzet most itt a világunkban, hogy oké, mert hozzájutsz, csak nekem ez tök fontos lenne, hogy be legyen vezetve a suliba ez a nulladik, meg az első lépés. Ezt, amiket most elmondtál, ezeknek a felét nem a THC okozza, hanem a fogyasztás módja, ahogyan arról már korábban szót ejtettem. Tehát a kátrány letüdőzése okozza. De a másik fele, meg nyilván a hegesedése, meg ilyenek a légzőrendszerit, azt igen, de a pszichotikus aktivációt, igen, azt meg okozhatja, igen, maga a THC. De mi van azokkal, akik nem a problémáikból keresik a kiutat? Mert bizonyára van egy csomó olyan fiatal, vagy idősebb, aki a problémáiból keresi a kiutat a drogokban. Hát menjünk végig. De mi van azokkal, akik nem a problémáikból keresik a kiutat, hanem köszönik, jól érzik magukat, és nem menekülnek semmi elől, hanem egyszerűen keresik az önfeledtséget, keresik az extázist, keresik a bizarr asszociációkat, keresik azt az állapotot, amibe hozza őket az a marihuána, mondjuk a marihuána, vagy az alkohol, vagy bármi egyéb. Tehát nem kizárólag azok nyúlnak marihuánához, vagy sörös üveghez, akiknek súlyos problémáik vannak, és nem bírnak velük megküzdeni, úgyhogy a könnyebb utat választják. De hogy itt az lehet a probléma, hogy nem elég élvezetes, nem elég színes az élete. Nekem én még problémám. Itt is látom a problémát, hogy keresi az önfeledtséget, tök jó, meg keresi az előbb felsoroltakat, de itt is van egy valamilyen probléma, hogy saját életem egy kicsit szürke számomra, szeretnék egy másik valóságba kimenni. De ez valami olyasmi, amit ha nem kap meg, az nem katasztrófa, míg akinek, tudod, aki mínuszban van, akinek állandó szorongása van mondjuk, az, ha nem jut hozzá, azért az súlyosabb. Tehát, hogy én ezt nem úgy közelíteném meg, hogy menjünk végig azon az úton, ahol az összes ország, amelyik végül legalizálta, hanem hogy az orvosi használat az elvesz azoktól, akiken ezek dolgok egyébként segítenének, mind kanabioidok, meg pszichedelikumok formájában, eközben meg opiátokat meg folyamatosan alkalmaznak a gyógyászatban. És az, hogy egyébként a dekriminalizáció az mikor jön el, és hogy ez nem feltétlenül azt takarja, hogy jaj, de jó, mert ha valakinél van valami ilyen anyag, akkor nem fogják meghurcolni, hanem rengetegen azért vannak büntető eljárásba vonva, mert találtak náluk egy cigit, tudod, vagy ezért kapnak egy stigmát. És a kettő között meg hiányolok én egy lépést, aminek nem látom még így a modelljét. Ez pedig valamiféle jogosítvány arra nézve, hogy rendben, szabadon élhetsz a jogoddal, mert 5 perc alatt felmértük, és elmondtuk, hogy nincsen különös kockázati tényeződ. Ugye itt említettük nem is tudom, milyen skizofréniára való hajlamról beszéltünk, és te is azt mondtad, hogy de akinek nincs ilyen hajlama, az meg hadd csináljon. De honnan tudom, és te úgy fogalmaztál, Robi, hogy genetikai vizsgálatnak vesse magát alá, aki ennyire tart ettől. Szerintem más is. Lenne, most már a 21. Kéne, századi, a 21. századi egészségtudatosságnak szerintem most már az alapköve az, hogy mindenki készítesse el, világítassa át a saját genomját, és mindenki tudja meg, hogy milyen betegségekre hajlamos, és annak megfelelően korrigálja az életmódját. Mert bizony vannak bizonyos Nem, én még nem készítettem el, de úton vagyok, tehát félig meddig már benne vagyok a folyamatban. Én beküldtem évekkel ezelőtt a DNS mintámat, analizálták, de engem csak addig érdekelt, amíg a származásomra való információkat megkaptam, és azokat a plusz csomagokat, ami ilyen, tudod, ilyen 20 000 forintnyira van tőlem, hogy elmondják, hogy milyen különös kockázatú. De százszor fontosabb. Az meg nézegetem, mint a benzinkúton. Hogy kéne egy újabb laktörlőlap, valamikor veszek, de most... De szerintem meg ez most ja. Már, tudod, vannak olyanok, akik különösebb kockázat nélkül dohányozhatnak végig egy életet. Mert olyan szerencsés génjeik vannak. Dohányzás szempontból szerencsés génjeik vannak. De vannak olyanok, akiknek, és ezt, hogyha nagyjából megnézed azt, hogy miben haltak meg a szüleid, nagyszüleid, akkor már valamiféle képet kaphatsz arra vonatkozóan, hogy milyen génjeid lehetnek, és hogy melyek azok az életmód sajátosságok, amelyeket kegyetlenül meg fog büntetni rajtad a szervezeted. És én azt gondolom, hogy ez az ideális társadalomban ez TB köteles lenne. Tehát a TB végezné el. És már gyerekkorban. És már úgy készítenének föl téged arra, hogy a saját életmódodat olyan módon határozd meg, vagy válaszd meg, hogy te neked milyen betegségekre vonatkoznak genetikai hajlamaid. Nem de lesz létezik egy olyan... gattaka a végén? Nem lesz. Ez az első fejezet. Nem lesz belőle, nem lesz belőle. Ha majd ez alapján fognak téged foglalkoztatni, itt vagy ott vagy amott, és hogyha majd a munkatörvénykönyvébe ezt átvezetik, akkor lehet belőle. De van egy olyan... vezetve a munkatörvénykönyvébe, hogy mit tudom én, milyen dioptriás látási hiányossággal ezt és ezt a munkakört, de mondjuk helyes azt is, azt hogy talán a darú ne az talán nem baj, de az nem a, de az nem a, de az nem a genetikád. Legalábbis az a jelen egészségi állapotod, nem pedig a hajlamaid. Létezik egy fogalom, a rekreáció. A rekreáció az nem azt jelenti, hogy a te életed egy csőd, és a könnyebb utat választod, és berúgsz, vagy betépsz, hogy jobban, könnyebben el tud viselni a nyomorult életedet. Hanem a rekreáció arról szól, hogy van az életednek egy menete, egy működése, amiben bizonyos mértékig elhasználódsz. És amikor a leggyakoribb rekreációs forma az a péntek esti éjszakai, szombat esti éjszakai berúgás a BKV járatain lehet nyomon követni, többek között. Budapest teraszain, meg szórakozó helyein lehet nyomon követni. Nem azért isznak hétvégenként ezek az emberek, mert az életük egy csőd és a könnyebb utat választják. Ezek az emberek nem alkoholisták. Ezek az emberek rekreációs alapon, rekreációs szempontok mentén fogyasztják az alkoholt, és amikor hétfőn, tudod, ehhez hozzátartozik egy másnaposság, az, hogy megbánják azt is, hogy megszülettek, aztán egy harmadnaposság, amikor kipihenik tulajdonképpen a hetet, meg azt követő rekreációt, és aztán hétfőn egy aféle rekreáltság. Na most... A marihuána fogyasztásnak... De meghúzódnak drive-ok, az, hogy magányosak, társaságba kell menniük, de nem szeretnek annyira társaságba menni, a szociális szorongását feloldja az alkohol, igen, plusz a társadalmi nyomást, igen, az szintén igen, köszönheti igen, az igen, és akkor de ne követeljünk már meg egy olyan utópiát, kinek utópia, kinek disztópia, Eszternek utópia, ahol szó szerint utópia, és kamütól vagy igen, szó szerint utópia, mert a piálás utáni világról beszélünk, amikor már senkinek semmi szüksége nincsen arra, hogy igyon, vagy füvezzen, mert ott neki tökéletes partnerrel él, a neki tökéletes munkát végzi, és a munkával kipiheni a partnerét, a partnerével meg kipiheni a munkát. És ez egy ideális, csodálatos élet, és soha semmihez nem kell hozzányúlni. És pontosan, hogyha azt mondja, hogy kirúgok a hámból, akkor egy kis Camus-t olvas. Na, lehetséges, hogy egy nap ez eljön. De ez a világ létezik az Aldous Huxley-nál, mert ők reggelent egy másik drogot már bevesznek. Na igen. A probléma az, hogy mindent meg tudsz érvelni, amit hülyeség a fejedbe bekerül, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy Szanyi kapitány is megnyilvánult a témában. Harmadik kedvenc politikusom. Találjátok ki közül, ki az első kettő. Tehát azt mondja Szanyi kapitány, a budapesti levegő többet árt az embereknek, mint a fiatalok esetében a marihuána fogyasztás. Nyilván mennyiség kérdése, mindent túl lehet adagolni. A tiszta vízbe is bele lehet halni, ha az ember túladagolja ebbe. Ezt az interjút szerintem láttam, és ebben mondta, hogy teljesen abszinens. Egyébként Zagyva Gyula az első, és Bangóné a második. Szanyi kapitány egy szakértő ebben a kérdésben. Az az az igazság, teljesen, hogy rá érdemes hallgatni. Teljesen abszens, megmondta a tévébe. Aha. Annyira jó, hogy van ez az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, azaz az ISZOM, és hát itt szétadom, amit mond, de nem számítottam rá, hogy a kapitányhoz nem csak kalózhajó tartozik, hanem űrhajó is, ugye, hogy nem csak az oldószert, hanem a pszichoaktívakat is szárnya alá veszi. Egyedül vagyunk, Tibor. Szintén, te meg én, meg a nézők. De ezt nem mondtam, ez vett fel a repertoárodban. Ez vett fel a repertoárodban. Hát, mivel hogy a Szanyi Tiborral beszélgetett a Horn Gyula. A Horn Szanyinak mondta azt, hogy egyedül vagyunk, Tibor. Aha. De szép igen. Pillanat. Hát az is egy abszinens pillanat volt. Jó, régen történt. Talán igaz se volt. A magyar vonatkozásban egyébként a koncesszió az egy üzlet, úgy, ahogy a dohány volt koncesszió. Tehát, hogyha egyszer csak úgy döntenek, hogy nem hogy orvosi célra, de ez mondom olyan messzire lévő. Szerintem kegyetlenség az orvosi célú használatot nem engedélyezni. Emellett viszont későbbiekben adóbevétel és egyfajta minőségvédelem, mert hogy azért az elég világos, hogy ezeknek az ára megy felfelé, és eközben a töredékéért, nem tudom, hogy mennyiért, de mondjuk a 30-35%-áért be lehet szerezni ezeket a vegyszerrel befújt ilyen zöld valamiket, amiknek semmi köze a marihuánához, hanem mindig valami más pszichoaktív vegyszerrel fújogatják össze. Ezek a herbál, meg potpúri néven webáruházban is egykor, vagy ki tudja, elérhető dolgok, ami kiszámíthatatlan hatású, és alkohollal kombinálva szerintem még súlyosabb, mint hogyha marihuánával teszik, és ha a fogyasztókat, azaz azt a szerintem milliónyi embert ezt meg akarják védeni attól, hogy ilyen forrásból ilyen jellegű dologhoz jusson, akkor juthasson hozzá szabályozott körülmények között, ahol ugyanúgy 18 év alatt itt nem szolgálnak ki, és ami egyébként valamilyen állami szabályozás alá esik. 10 illegális drogügyletből 6 marihuána adásvétel. Itt nem pusztán a minőségbiztosításról beszélünk, ha már a kölykeink a marihuánához nyúlnak, akkor legalább garantált minőségű szerhez jussanak hozzá, ne pedig valami olyasmihez, amitől súlyos és tartós károsodást szenvednek. Vagy bárki más kölykeim, mert az én kölykeim soha, ők de most soha, a mi kölykeink, soha. A mi kölykeink azt úgy értjük, hogy a magyar gyermekek. Tehát ők mindannyian a mi közös gyermekeink, a magyarság Árpád vezér unokái. Na most itt arról is szó van, hogy a szervezet, bűnözés, melegágya a marihuána illegalitása. Abban a pillanatban, hogy a marihuánát legalizálják, 10 illegális drogügyletből 6 megszűnik, legálissá válik. És itt arról van szó, hogy azzal, hogy ilyen mérvű társadalmi kereslet mellett illegalitásban tartja egy kormány a marihuánát, gyakorlatilag a szervezett bűnözést támogatja, és a saját rendőri erőit, meg nyomozó erőit köti le valamire, ami sokkal kevésbé káros a társadalomra, mint a fennmaradó 4 drogügylet, vagy egyéb szervezett bűnözés. A német drogtörvények változása kapcsán, amelyek április 1-én hatályosak, de senki ne gondolja, hogy ez egy tréfa, ugye, jön az április 1-je. Érdemes elgondolkodni azon, hogy eddig Máltán és Luxemburgban volt törvényes a marihuána termesztése. Tehát Hollandiában ki tudja, hogy milyen forrásból vásárolod, ami éppen legális. Nyilván ott is a töveknek a száma az korlátozva volt. Na most Máltáról nincs különösebb veszély, hogy az európai forgalomba kerül valami. Luxemburgból elvileg volt, de az egy kis hely. Németországban, ha megtermesztenek valamit, mivel ott már legális, a Schengeni övezeten belül nincsen határa ellenőrzés. Ha éppen van adhok, vagy valamilyen másokból kiszűrik, akkor nyilván azonnantól csempészésnek minősül, de ettől függetlenül halálnyugodtan jöhetnek, mehetnek. Mit szeretnénk ezzel üzenni? Ezzel azt szeretném mondani, hogy szerintem a mindenhol, ahol ez a piac nehézkesen élet fel, az a német gazdaságot fogja támogatni, és abszolút könnyebb lesz itt forgalomba kerülnie, ami tulajdonképpen egy kényszert is jelent minden ország számára, amely konzervatívabb szeretett volna lenni, és nem csak magunkra utalok, hanem akár azokra, akik már mondjuk Csehországra, akik elindultak az úton, de nem úgy, hogy akkor holnaptól mindenki azt csinál, amit akar, ott is egy olyan importforrás lesz, ami eddig nem volt. Kevesebb energiával ott vannak a piacon ezek a dolgok, tehát lehet, hogy végül kényszerpálya lesz az, hogy akkor viszont ezt vezessük be egy állam által ellenőrizhető csőbe. Hogy akkor viszont importáljátok, és akkor fizessetek utána jövedéki adót. Csehországban nagyon különösen szabályozzák ezt a dolgot. A természetes marihuána tilos. De mindenféle analógok, szintetikus analógok. HHC például? Azok legálisak, és ilyen trafikokban kaphatóak. Mi hát... Én azt hittem, hogy Prágában, de... Érthetetlen, tudod? De árusítani ezeket szabad, de fogyasztani meg a természeteset is? Nem érthetetlen, mert nem tudod előállítani. Az egyiket elő tudod állítani, és nem keletkezik adóbevétel, mert ha legális lenne, akkor meg tudnád otthon termelni, ugye? És akkor így most megvan tiltva, tehát csak a boltba tudod megvenni, csak... Igen, de attól még THC-t is lehetne forgalmazni, vagy forgalmazhatóvá lehetne tenni, miközben az természetes. A szintetikus analógoknak a hatásait még nem tudjuk, nem ismerjük. Néhány éve léteznek ezek a fogalmak, például, hogy HHC-t, ez mikor hallottad először? Én a tavalyi évben hallottam ezt a szót először. De ez egy nemű az ilyen potpuri féleségekkel, vagy ez jóval közelebb van a THC hatásmechanizmusához, mert rohadtul nem mindegy, hogy ez egy szintetikusan hatásazonos, vagy pedig nem egy hatásazonos, de ki tudja, mi lesz 20 év. Hasonló hatású, de nem ismerjük a tényleges egészségkárosító hatását. A közvetlen high élményt, azt ismerjük, és az nagyon hasonló a marihuánához. Ez egy hülye állapot akkor a cseheknél, mert lehorgonyoztak pontot, hogy az ismeretlen nem évtizedes vagy évszázados ismeretekkel és múlttal rendelkező dolog az, amit engednek, és az pedig vissza, úgy, ahogy Tájföldön például, a dohánylobbi olyan erős, hogy lehet mindenféle cigarettát árulnak nem dohányboltban, hanem benzinkúton, mint itt régen. Az előbb elkezdődött náluk, hogy minden doboz ugyanolyan színű, és már hiába gondol valaki arra, hogy zöld, nem tudom mit kér, mert fekete felirat van, meg azok az irtózatos fotók is 2 évvel előbb megjelentek náluk a dohánytermékeken, viszont az országba tilos bevinni elektromos cigarettát. Mert hogy nehogy az embereknek baja legyen. Tehát annyira világos, hogy a dohánygyártók képesek az érdekeiket ott jobban fenntartani, mint az Európai Unióban. De én időnként azért így ilyeneket veszek észre. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC tanuláskutató intézetének vezető kutatója nyilatkozott. Robi, te vele a csatban az eutanáziáról beszélgettél, vagy vitatkoztál, ami egy tök jó adás volt egyébként. Ő a következőket mondja. Szögezzük le, hogy nincs könnyű és nehéz drog. Kizárólag pszichedelikum van, amit jobban, van, amit kevésbé ismerünk. Lehet úgy érti, hogy pszichoaktív szer. Hazánban drognak azt a szert nevezzük, amely orvosi gyakorlatban nem elérhető, legálisan nem kapható a piacon. Ez se igazságos, hogy így van, de nem rosszul fogalmazta meg a jelenséget. Összességében úgy látom, a gyógyászati gyakorlatban történő alkalmazása, ennek elterjedése és legalizálása inkább a szerhez való hozzáállásban okozna rendkívüli károkat. A hozzáállás vagy attitűd megváltozása pedig a szer veszélyeiről való megfeledkezést, az okozta zavarok elbagatellizálását és az egész drogügy problémakörének relativizálását vonhatja maga után. Borzasztóan magas az aránya a magyar társadalomban a gyógyszer, nem a drog, túlhasználatának és a gyógyszeres abúzusnak. Igaz ez az általános fájdalomcsillapítóktól az erősebb, akár pszichiátriai szerekig. Ez a tendencia azt mutatja, hogy a magyar lakosság nincs felkészülve a marihuána legalizására semmilyen szinten. Érdemes egy fogalom tisztázásával kezdeni. Hall Melinda fogalomzavarban van. A pszichedelikum az nem a marihuánára, vagy bármilyen ahhoz hasonló pszichoaktív szerre, vagy kannabinolra vonatkozik. A pszichedelikumok azok a szerek, amelyek a psziché mély rétegével lépnek kapcsolatba, amelyek halucinogének, mellesleg így is hívják őket, tehát amikor pszichedelikumokról beszélünk, akkor véletlenül sem a THC-ről beszélünk, hanem mondjuk az LSD-ről beszélünk, a DMT-ről beszélünk, a meszkalinról beszélünk, vagy a pszilocibinről beszélünk. Nem a marihuánáról, tehát alig, hanem pszichoaktív szereket akar. Én is ennyit javítottam igen. benne, tehát és... igyekszem értelmezni, amit mond, hogy mik az ő félelmei. Nekem meg az a rossz érzésem van, hogy a Hall Melinda ilyenkor nem a saját álláspontját fejezi ki, hanem az MCC által reprezentált kurzusnak az álláspontját fejezi ki. Valószínűleg a sajátjával egybevág, hiszen nem véletlenül képviseli ezt a szervezetet, fogalmazhatok vagy ott úgy, hogy nagyon ajánlott, hogy egybevágjon a sajátjával, hogyha ő ott akar kutatni, de hidd el, hogy nem esik nehezére. Tehát, hogy ő alapvetően ilyen beállítottságú. Van egy ilyen lelkialkatú emberek, akiknek nem esik nehezükre egy kurzusnak az álláspontját képviselni és érvényesíteni. Hát a Hall Melinda az alig, ha nem ilyen. Tehát itt, amikor a Hall Melinda szólal, akkor nem Hall Melinda véleményét halljuk, ezért nem is Hall Melindával vitatkozunk, hanem ez a rendszernek a véleménye, ez a rendszernek az álláspontja, már mégpedig a rendszernek egy ilyen nagyon tudományos, nagyon akadémikus, nagyon értelmiségnek szánt álláspontja. Nyilván Bayer Zsolt nem ilyen módon Robi, fejezné ki magát. Ettől még az álláspont mögött komoly támogatottság van, egy csomó ember így ugyanezzel az érzülettel áll hozzá, ad legyen ennek egy kutatója, aki őket az érzület, képviseli. Az érzület kutatója. Attól, hogy MCC van a névjegykártyán. Ezt jól mondtad. Attól, ennek az érzületnek legyen egy kutatója. Tehát van itt egy érzület. De tartozik az ő szándékukhoz egy ezt a világban kereső, de ez már a kutatásnak a definícióját sem meríti ki, hogy prekoncepcióval keresed a saját igazadat. Minden nem a magam igazán. De sokan élnek hipotézissel, amire meg nem fogalmazzák meg ugyanezt, hogy miért van hipotézised egyáltalán? Hát az egy prekoncepció, de hát nem az. Nem, hát itt, van, itt van egy érzet, van egy közérzet. Van egy társadalmi közérzet. És ez a társadalmi közérzet az, amire ez a rendszer épül. Ez a társadalmi közérzet nagyjából az idő megállításában gondolkodik, nagyjából a modernitás tagadásában gondolkodik, nagyjából a nyugatról jövő tendenciák hegyes halomnál való megállításában gondolkodik, és ehhez az érzethez szükség van egy tudományosnak látszó ideológiára, vagy egy tudományosnak látszó vélemény, szakvéleményre, ami megalapozza ezt az érzetet. Csak hogy tudod, ha az érzet van előbb, és ahhoz kutatunk indokokat, meg értelmezéseket, meg magyarázatokat, meg tudományos vizsgálatokat, azt hívják úgy, hogy prekoncepció. Ezt mondtam. Nem? Tehát, hogy szó nincsen tudományról. Itt a politika kér egy szakvéleményt, ami megvan írva, hogy mi legyen a szakvélemény, és Hall Melinda pedig aláducolja tudományosan, és akkor és erre szolgál az MCC tanuláskutató intézete. Az ő véleményére. De nem az ő véleménye azért, de most állapodtunk meg abban, hogy nem az ő véleménye, hanem egy politika számára szükséges, tudományos szakvélemény, amit a politika megrendel, és amit Hall Melinda leszállít. Most ezzel nem értek egyet, szállítsa le a egybevág. Véletlenül. Szállítsa le a gazdáinak. És akkor a gazdái azok majd megdicsérik őket, és akkor megsimogatják a buksi fejét. Ne kelljen már vitatkoznom egy olyan állásponttal, ami mögött miért? Nincs, mert álljon mögötte egy értelmiségi, aki a saját véleményét mondja. Zahér Gáborral lehet vitatkozni. Hall Melindával nem de lehet, miről bocsánat. Hihetetlen, hogy a nő valóban ezt gondolja. Ezért csak legalábbis különös, hogy ez így egybeesik azzal, amit rendeltek ezért tőle. Nem különös. Hát azért tud ő ott dolgozni, mert ő ugyanígy a néplélekre vakaszkodva azt a véleményt képviseli, amely drive alapján a fideszes üzenetek, azok átmennek, és az emberek igen, de azok tudod, magukénak tudod, érzi. Tudod, szívesen vitatkozom azzal, aki megrendelte ezt Hall Melindától, de nem Hall Melindával, aki ezt leszállítja. Most nekem úgy hangzol, mint aki nem ül le egy asztalhoz. De nem attól, arról van szó, hogy nem ülök le egy akkor, asztalhoz. Ha nem a Hall Melinda mondta ezt, hanem csak itt most én ezt mint egy szempont, mint egy valakiknek az érzületét tükröző mondat idehozom, nem tudod elemezni, és nem, ellenmondani. Nem, érzülettel vitatkozzak. Hát az őszintesség, amikor belátja az ember, hogy az érvei valójában érzelmek alapján beállt attitűdjeit védik, és valójában érzelmeid vannak, nem pedig... Jó, oké, vitatkozzak vele, Magyarország, magyar lakosság nincs felkészülve a marihuána legalizálására semmilyen szinten. Igen, valóban nincs felkészülve, és mitől lesz felkészülve egy lakosság a marihuána legalizálására, ha soha nem legalizálják, hogyha mindörökké tiltják, hogyha mindörökké gyerekszámba veszik őket, soha nem lesz felkészülve. Hogyha így álltak volna hozzá az autóvezetéshez, hogy itt az emberek nincsenek felkészülve ahhoz arra, hogy egy tonnás járművekkel 50-nel meg 100-zal döngessenek, egymást fogják lemészárolni az utakon. És soha nem adták volna ki a vezetői engedélyt senkinek, a mai napig senki nem lenne felkészülve arra, hogy autót vezessen. De különös módon ez a társadalom, ez a magyar társadalom, ami nagyon sérülékeny, nagyon veszélyeztetett, nagyon óvni kell, védeni kell, mint a kisgyerekeket, valahogy föl tudott nőni az autóvezetéssel járó kockázathoz. De a marihuánához nem tud, mert Hall Melinda azt mondja, hogy nem alkalmas, nem, meg kell óvni tőle. Az a helyzet, hogy amíg így bánnak a társadalommal, és azt mondják, hogy hát még ott a lakosság nincsen felkészülve, bizonyára el fog jönni az a nap. Neked van fantáziád ahhoz, hogy eljön a nap, amikor Orbán Viktor meg Hall Melinda azt fogják mondani, hogy na, eljött a nap, most ezt nagyon felmértük az MCC tanuláskutató intézetében, és kiderült, hogy most felkészült a magyar társadalom. Tudod, hogy mikor fog eljönni ez a nap? Válaszolok. Akkor, amikor érzik, hogy a többségnek erre van igénye. Amikor már az összes országban, Magyarország környezetében mindenhol legális lesz. Még a és már Magyarország is. És akkor, és figyelnek, hogy abban a pillanatban, amikor legalizálják, hirtelen nemzeti ügy lesz, hirtelen nemzeti kannabiszboltok lesznek, és hirtelen a nemzet számára egy nemzet stratégiai kannabiszfogyasztás fog elkezdődni. Abban a pillanatban. De nem lesz középút a kettő között. Nem lesz olyan, hogy már nem tilos, de még nem nemzeti, hanem egyszerűen csak hagyjuk az embereket békén, hogy azt csináljanak, amit akarnak, na azt nem.